चलिए मकासिद देखते हैं। इस रुकू को पढ़ने का पहला मकसद आखरत के लिए कोई काम करने की अहमियत मालूम कर सके। दूसरा मकसद है आखरत के लिए काम करने का इरादा कर सके। तीसरा मकसद है अंबिया के साथ खुदा परस्तों के अमल को देखकर अपने लिए लाए अमल मुरतब कर सके। मुश्किल लफ्ज़ है, मैं आसान करती हूँ इसको। अंबिया के साथ देने वालों के अमल से अपने लिए अमल की बात निकाल सके। चौथा मकसद है अपने लिए गलतियों, कोताहियों और हद से गुज़रने पर मुआफ़ी तलब कर सके। अगला मकसद है एहसान का रवैया सीख सके। अगला मकसद दीन से उल्टे पांव फिरने की हकीकत मालूम कर सके। और शुक्रगुजारी की हकीकत मालूम कर सकें। तो सात बड़े बड़े मकासिद हैं आपके इन चार आयतों को पढ़ने के। चलिए आयतों के और रुकू के उन्वान की तरफ चलते हैं। रुकू का उन्वान है दुनिया या आखरत। आयत नंबर 144, इसका उन्वान क्या है? पैगंबर की मोहब्बत अपनी जगह लेकिन ईमान की ज़रूरत हमेशा। आयत नंबर 145, मौत का वक्त भी मुकर्रर और जगह भी। आयत नंबर 146, नबियों का साथ देने वालों के वसफ आयत 147 का उन्वान है सब कुछ करने के बाद भी रब से मुआफ़ी के तलबगार। आयत नंबर 148, का साथ दिया तो दुनिया भी मिल गई और आखरत भी। ये तो थी थोड़ी सी वजाहत। अब तिलावत सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला तफसीर इन्हीं आयात की। وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين